میرسیم به سوره مبارکه نوح. خواندیم که در این سوره سرزنش بود، توبیخ بود برای کسانی که عذاب را مسخره میکردند، برای کسانی که بهشت و جهنم را مسخره میکردند. بعضی از مردم هستند شاید به زبان میگویند اعتقادی ندارند، ولی به زبان شوخی شوخی مسخره بکنند. اینم درست نیست، اینم صحیح نیست. اینها جاهای حساسی هستند. نسبت به این جاها انسان، بالخصوص نسبت به جهان آخرت، انسان هیچ نوع تمسخری، هیچ نوع شوخی هم حتی نکند. حال در سوره مبارکه نوح که این سوره را الله عز و جل به نام این پیامبر اولوالعزم مسما کرده، در این میخوانیم به روایت از نوح که نوح هم در رابطه با همین موضوعی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درگیر است با قومش، نوح چه خون جگری خورد، سبحان الله. فلبث فیهم، همیشه وقتی که ذکر نوح می آید این جمله و این آیه تداعی میشه، فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما. الله می فرماید در میان اونها هزار سال، منهای 50 سال، یعنی 950 سال این پیامبر خون جگر، 950 سال عمر کمی نیست. ما 1 سالش را تحمل نمی کنیم، ما 1 سال رنج را، 1 ماه را تحمل نمی کنیم. الله عز و جل به اون جگر پیغمبرانه ای داده بود 950 سال. چه رنجی تو این سوره ببینید، چه جوابی میبینه، چه خیرخواهی میکنه، چه پاسخی و چه مسخره ای از قوم دریافت میکنه. الله میفرماید انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما فرستادیم پیامبر ما نوح را به سوی قومش، ان انذر قومک، با این مضمون اینکه بترسان قومت را، من قبل ان یاتیهم عذاب علیم، قبل از اینکه برای آنان عذاب دردناک از سوی رب العالمین بیاید. اونها را بیم بده، اونها را بترسان. حال نوح علیه الصلاه و السلام به میدان آمد، قال يا قوم، اي قوم من اني لكم نذير مبين، من از طرف الله برای شما ترساننده آشکاری هستم، نذیر هستم، ترساننده هستم، منذرم. دیگه ادعای بزرگی ندارم، دیگه چیزی نمیخوام، یه چیز فقط از شما میخوام، ان اعبد الله، اینکه فقط و فقط الله را عبادت کنید، فقط الله را عبادت کنید. همه مشرکان خدا را عبادت میکردند، اما فقط خدا را عبادت نمیکردند. هم خدا پرست بودند، هم چیزهای دیگه میپرستیدند. همین مشرکین مکه خدا را قبول داشتند، حتی در بعضی مواقع سخت که ما خواندیم اونها به غیر از خدا اصلا خدایان خودشون را صدا نمی زدند. اما اشکال این بود که هم خدا و هم غیر خدا. پیامبران گفتن نه، فقط خدا، لا اله الا انا فاعبدون، به غیر از من الله هیچ کسی معبود نیست، فقط مرا عبادت کنید. ان اعبد الله، فقط الله را پرستش بکنید، و اتقوا، از او بترسید، از شرک، کفر، خرافات، گناه، معصیت دوری بکنید، از او بترسید. و اطیعون، من پیامبر را اطاعت کنید. یکی توحیده، یکی رسالت، و قیامت جلوتر میاد. این ستاره اگر انسان داشته باشه انشاءالله نجات میابد. مبدأ معاد، توحید، قیامت و رسالت، رسالت پیغمبر. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى، الله شما را می بخشاید، من ذنوبکم، این من اضافه هست اینجا، گناهان شما را می بخشد، و یؤخرکم الى اجل مسمى، و در دنیا عذابتون نمیده، مؤخر میکند شما را به مدت دیگر، الى اجل بلا عقوبه، بدون اینکه عذاب بیاورد، یه اجل دیگری که میعاد شماست، مرگ طبیعی شماست، اون وقت شما را از بین میبره، با عذاب شما را نمیبره. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، دیگه از مرگ گریزی نیست. اینطور نیست که بگی مرگ هم برای شما نمیاد، نه مرگ میاد. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، اون میعاد الهی هر وقتی که بیاد اون تاخیر نمیشه، اون سر وقتش میاد. پیغمبر باشه هم برایش میاد، اولیاء باشه هم برایش میاد. لو کنتم تعلمون، کاش شما میدانستید ای قوم. خلاصه نوح علیه السلام قوم را دعوت داد، حال برای الله حکایت میکنه، پیش خدا مناجات میکنه، دربار الله شکایت میکنه. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، گفت بار اله من دعوت دادم قومم را شب و روز. این تعمیم اوقات است، شب و روز، وقت نشناختم، هر وقتی که برای میسر شد دعوت دادم. اما اناد قوم را ببین، فلم یزدهم دعائی الا فرارا، دعای من دعوت من در اونها نیفزود مگر فرار را. فرار میکردند از من، تنفر داشتند، میگریختند از پیش من. بیان فرار، چگونه فرار میکردند؟ و اینی کلما دعوتهم، همانا من هرگاه که آنها را دعوت دادم، چرا دعوت میدادی؟ لتغفر لهم، تا اونها را ببخش. هدف پیامبران از دعوت اینه که قوم به مغفرت خدا بیاد، بخشیده بشه. اما قوم معاند چیکار میکرد؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، آنها قرار میدادن دستهای خودشان را در گوشهای خودشان. و استغشوا ثیابهم، و خودشان را میپوشانیدن به وسیله لباسهایشون، لباسی چادری بر چهره میانداختند. و اصروا، و بر کفر و شرک اصرار میورزیدن. و استکبرو، و تکبر میکردن، استکبارا، تکبر بزرگی. هرگز آمده نبودند که دعوت من را بشنوند. لذا خدایا من هر کار کردم اینها گوش به حرف من ندادند. ثم اینی دعوتهم جهارا، اونجا تعمیم اوقات بود، اینجا تعمیم کیفیات، یعنی انواع روش های دعوت را بکار بردم. به قول ماها دعوت عمومی، دعوت انفرادی، دعوت خصوصی، علنی، همه نوع دعوت ها. ثم اینی دعوتهم جهارا، این کیفیت دعوت است. بار اله، سپس من اونها را علنی دعوت دادم. چگونه علنی؟ که معلنی فرستادم اعلان کنه، یک جا جمع بشن. ثم اینی اعلنت لهم و اصررت لهم اصرارا، یکی اینه که علنی که برای اونها یک جای اونها را جمع بکنم، یکی اینه که جهارن، یعنی مخفیانه، نه همه می دیدن فلانی را داره دعوت می ده. ثم اینی اعلنت، بعدم به صورت دست جمعی دعوت دادم. سه روش اینجا گفته، یکی انفرادی اما علنیش، دوم علنی اجتماعی، همه را یک جا جمع کردم، مردم جمع شید، همه جمع شدند. ثم اینی اعلنت لهم، اعلام کردم برای اونها مطلب را، توحید را برای همه اعلام کردم در جمع. و بعد خصوصی هم رفتم خونه هایشون به صورت مخفیانه، تنهایی، دو به دو، سینه به سینه. و اصررت لهم اصرارا، من مخفیانه هم برای اونها بیان کردم، اصرارا، مخفی بیان کردنی. اما چه دعوت میدادی؟ الله عز و جل بخشی از دعوت نوح را برای ما نقل کرده. فقلت استغفروا ربکم، من به آنان گفتم ای قوم استغفروا ربکم، از ربتان مغفرت بطلبید، از شرک برگردید، از شرک توبه بکنید، و برای شرک گذشته تون از رب معذرت خواهی بکنید، استغفار بخوانید. اگر شما واقعا مغفرت خواستید، انه کان غفارا، بدون شک الله غفار است، بخشاینده است. بعضی از علما گفتند استغفار، بار بار استغفار خواندن، 24 ساعت استغفار خواندن و ورد زبان بودن، این منافعی که پشت سر میاد اینها را داره. الله عز و جل برکت میاره در زندگی انسان، در رزق انسان، در معاش انسان، در تجارت و کسب و کار انسان. اینجا در دعوت حضرت نوح هم همین است، در سوره هود، در دعوت حضرت هود هم همینه. هود علیه الصلاه و السلام هم عیناً همین جملات را برای قومش گفت. خب این جملات از طرف الله بود. الله هم که برای من و شما اینا را نقل میکنه به یک هدفی، به خاطر اینکه ما از این دعوت انبیاء الگو برداری بکنیم، ما اینها را در زندگی خودمون پیاده بکنیم. ز الله می فرماید انه کان غفارا، این نتیجه اخرویه چی هست؟ استغفار. اگر استغفار خواندی در قیامت خدا تو را میبخشد. یرسل السماء، این نتیجه دنیویه. هم این استغفار منافعی دارد برای در آخرت و هم در دنیا. در دنیا چیه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، میفرستد آسمان را بر شما ریزان، یعنی آسمان جاری میشه، باران ها جاری میشه، پیا پی باران میآید. و یمددکم به اموال و بنین، و شما را نصرت میفرماید، امداد میفرماید، میافزاید در مال و اولاد شما. و یجعل لکم جنات، و قرار میدهد برای شما باغاتی، یعنی هر نوع آبادی و سرسبزی و شادامی. و یجعل لکم انهارا، و قرار میدهد برای شما نهرهایی، نهرها و جویبارها و قناتها و چشمها، همه جاری میشوند، همه آبادی میاد، هم مور و ملخ شاد میشه، هم حیوانات خوشحال میشن، هم شما به نوای میرسید. زالله میفرماید اینها برکات استغفارند که انسان واقعا استغفار بخواند و دیگه گناه نکند، معصیت نکند. تنها این ورد هم مد نظر نیست. بعضی ها فکر میکنن فقط این اذکار و این اوراد، گرچه این اوراد هم غنیمتن، اینها هم یه وقتی تأثیرات خودشون را میکنن، ولی بعضی فکر میکنن هر چی میکنن بکنند، فقط بر لب استغفار باشد. نه، اونطور نه. توبه بر لب، صبح بر کف، دل پر از ذوق گناه. توبه بر لب باشه و تسبیح بر کف باشه، اما در دل گناه موج میزند، میگه فلان کار میکنم، فلان کار، انواع معصیت ها. توبه بر لب، صبح بر کف، دل پر از ذوق گناه، معصیت را خنده می آید از استغفار ما. این استغفار همون معصیت هم بهش میخنده. این چه استغفاری؟ لذا استغفاری مطلوبه که همراه با ترک گناه باشه، همراه با رجوع الله باشد. این استغفار این منافع و این فواید را دارد. ما لکم لا ترجون لله وقار، ای قوم چرا شما امید ندارید؟ لا ترجون، مفسرین گفتم به معنی لا تعتقدون، شما اعتقاد ندارید برای خداوند وقار را، یعنی عظمت را. چرا برای خدا قائل به عظمت نیستید؟ اعتقاد به عظمت خدا ندارید. چون انسان اعتقاد به عظمت داشته باشه فقط او را پرستش می کند، غیر از او کسی را پرستش نمی کند. اما وقتی خدا را بسیار معمولی در حد بندگانش بداند، هم بندگان را فریاد می زند، هم خدا را فریاد می زند. در حالی که ببینید الله عز و جل چه تنوعی در شما ایجاد فرموده. اون الله است که شما را مختلف آفریده، و قد خلقکم اطوارا، الله شما را آفریده انواع مختلف. یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوسته، یکی سرخ پوسته، یکی یک عادتی داره، یکی یک عادتی، هر یکی الله عز و جل خصوصیاتی ویژگی هایی داده. الله هم تو را آفریده هم آفاق را. اینا دلائل عقلی هستن. الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نمی بینی الله چگونه آفریده هفت طبق آسمان را؟ و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، ماه را در آن قرار داد به عنوان نور که نور میده، و جعل الشمس سراجا و خورشید را سراج قرار داد چراغ. میدونیم که چراغ اونه که نور از او تولید میشه. شما مثلا یه جای تاریک میشه یک چراغ فانوسی روشن بکن، یک چراغ توری گازی روشن بکن، این چراغ که روشن میشه سراج نام همین شی هست. اما اطراف چی میشه؟ خانه روشن میشه، اطراف نور میاد. پس نور از چی گرفته میشه؟ از چراغ. همونطوری که امروز معتقدم بسیاری از دانشمندان که نور ماه از خودش نوری نداره، زمینم از خودش نوری نداره، تمام سیارات از خودش نور ندارن، نور ماره خورشید است. اما هر یکی که خورشید بر او بتابد، اون از خورشید کاملا نور دریافت میکنه. لذا گاهی که ما میبینیم ماه نورانی هست، این خودش بنابر تحقیق دانشمندان هم و بنابر اشاره این قرآن هم، این خودش نوری از خود نداره. مثل نور خانه هست که خانه در و دیوار از خودش هیچ نوع خاصیتی نورانی بودن نداره، اما وقتی که چراغ را روشن میکنی میبینی دیوار هم چی میشه؟ میدرخشه، روشن میشه. لذا علما این نوشتن که از این آیه اشاره هست به اینکه جعل الشمس سراجا اشعار بان نور القمر مستفاد من الشمس، نور ماه از خورشید گرفته شده. فان النور انما يستفاد من السراج، روح المانی آلوزی، چون که نور از چی گرفته میشه؟ از سراج. لذا الله می فرماید وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا، الله شما را رویاند از زمین نبات، یعنی تمام رزق و روزی شما، نشو و نمای شما از همین زمینه، خوراکی های شما، میوه های شما، حبوبات و غلاتی که شما استفاده میکنید، حیوانات شما استفاده میکنند، همه از زمین هست. ثم یعیدکم فیها، اینه که انسان قبول داره، ثم یعیدکم فیها، این هم قبول داره، سپس شما رب اعاده میکند، بر میگرداند در همین زمین، و یخرجکم اخراجا. این قسمت سومش را متاسفانه بعضی انسان ها قبول ندارد، قوم نوح هم قبول نداشت. و یخرجکم اخراجا، خدا شما را بیرون میکند از همین زمین اخراج کردنی، همونطور که ابتدا آفرید باز هم شما را خلق میکند. والله جعل لكم الارض بساطا، و باز ببین الله عز و جل این زمین را برای شما بساطی، بساط یعنی رخت خواب. چه زمینی هست واقعا رخت خواب برای انسان؟ انسان روی زمین آرامش داره، زمین را طوری الله آفریده که هم برای انسان بساطی هست، فرشی هست برای انسان و فراشی هست، و هم انواع استفاده دیگر، لتسلکو منها سبلا فجاجا، تاکه بروید از آن زمین راهای کشاده. ببینید ما بخشی از این زمین را برای خودمون راه درست میکنیم، راه های 40 متری، 60 متری، بزرگتر، کوچکتر، برای خودتون راه درست میکنید. بخشی از این زمین را شما حفر میکنید و برای خودتون اونجا پایه های محکمی برای ساختمان و خونه مسکنتون درست میکنید. بخشی از این زمین را شما شخم میزنید و میشکنید و اونجا برای خودتون زراعت میکنید. انواع استفاده ها را شما از این زمین دارید. لذا اینها نعمت خدا هستند. شما از اینها باید یک درس بگیرید و اون درس رسیدن به الله هست و عبادت را اختصاص به الله دادن هست. خلاصه نوح علیه صلات و السلام همه این مطالب توحیدی را و همه این تبلیغ ها را بیان کرد، اما قوم گوش شنوا نداشت، قوم توجه نکرد. آخر نوح علیه صلات و السلام شکایت میکند پیش الله عز و جل، خدا نکنه که پیامبر از قوم شکایت بکند. در صورت پیامبر شکایت میکند که قوم خلاف راه پیامبر را انتخاب بکند. الله میفرماید قال نوح رب انهم عصونی. نوح به درباره الله عرض کرد پروردگارا رب ای یا رب انهم عصونی، این قوم مرا نافرمانی کردند، اینها از من حرف شنوی ندارن، و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. اینها یک سری لیدرهایی دارن، از اون لیدرهای خودشون پیروی می کنند، از اونها حرف شنوی دارن. کدوم لیدرها؟ اونهایی که من لم یزده ماله و ولده، اونهایی که نیفزود در اونها مالشان و اولادشان مگر خساره، مگر زیان. اونهایی که مال و فرزند دارن، پارتی و حشم دارن، این مال و فرزند روز بروز غرور و تکبرشون را بیشتر می کند، خساره همینه، روز بروز دوری از خدا را بیشتر می کند. لذا اینها از انسانهای منافق صفت، از انسانهای متکبر مغرور، اون لیدرهایی که با حق و با دعوت حق مخالفند، اینها از اونها تبعیت می کنند. بار اله از من حرف شنوی ندارد، از پیغمبرت که پیام تو را می رساند حرف شنوی ندارد. و مکرو مکرن کبارا، بار اله اینها توطئه می کنند، توطئه های بسیار بزرگ، هر چی که پیغمبر اونها را بیم میده اونها مسخره می کنند، اونها توطئه می کنند تا دعوت پیغمبر بی اثر بشه، تا قوم از دعوت پیغمبر متاثر نشه. و این لیدرها نسبت به پیروان خودشان، نسبت به تابعان، نسبت به مریدان خودشان چی میگند؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم، گفتم به زیر دستان خودشان لا تذرن آلهتكم، نگذارید شما خدایان خودتون را، خدایان را ترک نکنید، محکم بگیرید اونها را. ولا تذرن، بالخصوص این پنج خدا را، ولا تذرن ودا، و نگذارید بالخصوص ود را، ولا سواعا، و نسواع را نام بطهایشون بودند، ولا یغوث، و نگذارید یغوث را، و یعوق، و نگذارید یعوق را، و نصرا، و نگذارید نصر را، این پنجتا را نگذارید، ود و سواع، یغوث و یعوق و نصر. این پنج نفر نام پنج تا از صالحین بودن بنابر گفته علما و مفسرین. خوب دقت بکنید، اینجا ما باید بدانیم که انگیزه شرک چی بود و استارت شرک از کجا بود. این پنج نفر در واقع پنج تا از صالحین بودند، از انسانهای نیک بودند که در میان قوم بودند، هر یکی خیرخواه بودند، به مردم نفع میرساندند، مردم را تشویق به عبادت میکردند، به خدا ترسی میکردند، شب روز خیرخواه مردم، برای مردم خدمت میکردند، مردم واقعا اینها را دوست داشتند، در قلب مردم جا داشت. خلاصه موت راه حق است، اینها یکی بعد از دیگری دنیا را وداع گفتند، رفتند از این دنیا. اینها وقتی که رفتند، صالحین رفتند، مردم بسیار پریشان، متألم، ناراحت، شب و روز در غم اینها، در فراق اینها گریه. بالاخره شیطان آمد و مردم را راهنمایی کرد، گفت که شما میخواهید همیشه بیاد اینها بمانید، خب شما مجسمه های اینها را درست کنید، شما عکس ها و تصویر های بزرگی از اینها داشته باشید و هر وقتی که خدا را عبادت میکنید در کنار اینها خدا را عبادت بکنید بیشتر میچسبد، چون اینها بندگان خدا بودند، اینها عابدان و اولیای خاص خدا بودند. مردم بیچاره فریب خوردند. قبل از نبوت نوح هست، اما از همون قوم نوح مردم فریب خوردند و مردم عکس ها و مجسمه های از اینها را درست کردند. ابتدا نه اینکه اونها را عبادت کنند، از خود این صالحین یاد گرفته بودند که فقط خدا را عبادت کنند، اما در کنار مجسمه های اونها، اونها را در عبادت خانه های خودشون گذاشته بودند. به این خاطر دین اسلام با شرک و همه مظاهر شرک مخالف است. هرچی که اسباب هستند و اسباب بودند که منجر میشه، امروز درسته کسی از مجسمه به شرک نمیره، امروز مردم آگاه شدن کسی عکسی را داشته باشد از اون عکس هیچ وقت شرک نمی کنه، ولی گاهی هست که مردم ندانسته محبت می کنند. کسی را می پرسی خب چرا عکس این بزرگوار را تو خونت نصب کردی؟ چرا عکس پدرت را نصب کردی؟ بعضی میگن یادگاری، بعضی میگن خب دوستش دارم، همین محبته، بس برای محبت عکسش را اونجا نصب کردی. روش محبت این نیست در دین اسلام عزیزان. روش محبت ما با کسانی که محبت داریم برایشون دعای خیر کنیم، برایشون صدقه بدیم و ایصال ثواب کنیم، برایشون قرآن بخوانیم و ایصال ثواب بکنیم، برایشون کارهای خیر دیگر را ایصال ثواب بکنیم. محبت این نیست که عکسش را بزنیم، این غیر مشروعه، این همون روشه. درسته ما مبتلا به شرک نمیشیم، ولی همون استارتی که اونها زدن حداقل همون مقدمه را فراهم کردیم. درست نیست، اینها ناجائزه، بالخصوص تو خونه ها عکس ها باشد، مجسمه ها باشد. لذا اینها وقتی که در کنار این مجسمه ها خدا را عبادت می کردند، این نسل کم کم رفت، نسل های بعدی آمد، شیطان به اونها تفهیم کرد که پدران شما خود اینها را هم عبادت می کردند، کم کم عبادت های خودشون شروع شد. بس این استارت و آغاز شرک. اما این نکته را شما حتما به ذهن داشته باشید که شرک از راه محبت میاد. همیشه ما کسانی را که دوست داشته باشیم با اونها محبت داشته باشیم، اما در محبت حد شرعی را رعایت نکنیم. مثلا کسی پیغمبری را دوست دارد، امامی را دوست دارد، صالحی از صالحین را دوست دارد، ولی از اولیاء را دوست دارد، خب دوست داشته باشه، این دوستی جز ایمانه، چون اون دوست خداست که دوستش داری، خیلی خوبه. اما این دوستیش به قدری باشه که ببر اون را همسط خدا قرار بده، همونطور که ذکر خدا میکنی الله الله الله، ذکر اون هم بکن، این میشه شرک، شرک زبانی. همونطور که برای خدا کرنش میکنی، خدا را تعظیم میکنی، اونجا هم برو خودت را خم بکن، این میشه شرک بدنی. همونطور که از خدا استمداد میکنی، از اونم بطلب فلان تو من را کمک بکن، این شرک دعا است، شرک در عبادت است. همونطور که برای خدا صدقه میدی، گوسفند میکشی، برای خدا نقل و نبات میدی، آش تقسیم میکنی، برنج خورش تقسیم میکنی، برای رضای خدا، اینا قبول میشه، برای خوشنودی او هم میکند، این میشه شرک مالی، عبادت مالی، شرک در عبادت مالی. لذا شرک از این طریق وارد میشه، از طریق محبت. ما باید با انبیا محبت داشته باشیم، با اولیا محبت داشته باشیم، با صحابه محبت داشته باشیم، اما هر یکی رسل جای خودشون. اسلام همین تعلیم را به ما میده. مثلا اولیاء الله اولیاء هستند، به گرد پای صحابه رسول الله نمیرسند. صحابه هستند، افضل امت هستند، از تمام اولیاء الله بهتر هستند، اما به گرد پای رسول الله نمیرسند. هر یکی جایگاه خودش را داشته باشه. رسول الله رسول خداست، پیامبر ماست، اطاعتش بر ما واجبه، محبتش بر ما واجبه، امام الانبیا سید اولاد آدم است، اما خدای ما نیست. او را دوست داریم، بر او صلوات می فرستیم، ولی سجدهش نمی کنیم. سجده فقط الله را می کنیم. صحابی آمد که یا رسول الله اجازه بده من شما را ما شما را احترام بذاریم. من رفتم روم، ایران، اونها بزرگان خودشون را، پادشاهان خودشون را وقتی که بیاند کرنش میکنن، سجده میکنن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود نخیر، اگر شما بعد از من شما بیایید و من نباشم و در قبر باشم، قبر مرا سجده میکنی؟ گفتن نه یا رسول الله. گفت خود من را هم سجده نکنید. سجده جایز نیست برای غیر خدا، و اگر جایز بود من به زن دستور میدادم شوهر خودش را سجده بکند. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اون پیامبری که کل دین را ما از طریق ایشون داریم، این تعلیمات را به ما داده. وقتی که ما اینها را میگیم، بعضی میگه اینا نسبت به رسول الله علیه و سلم بی ادب، این بی ادبی نیست، این ادب، این تعلیمات خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. بس عزیزان، دین به ما میگه خدا خداست به جای خود، و مصطفی مصطفاست به جای خود، هر یکی به جای خود، هیچ کسی را از حدش به بالاتر نبریم. امام علی سیدنا علی ابن ابی طالب صحابی رسول الله است، خلیفه رسول الله است، خلیفه چهارم هست. احترامش، محبتش جز ایمان، توهین به علی کفر، اما علی خدا نیست که از علی استمداد بطلبیم. استمداد را فقط و فقط از الله بطلبیم. این از توحید، این هست اون چیزی که تعلیمات انبیا هست. اینها بیچاره ها فریب خوردند، صالحین را آمدند عبادت کردند. نباید ما صالحین را عبادت کنیم، برای صالحین دعای خیر بکنیم، برایشون ایصال ثواب بکنیم، محبتشون را داشته باشیم. اسم فرزندمون را بذاریم عبدالقادر، شیخ عبدالقادر جیلانی، امام الاولیاء بوده، یکی از صالحین بوده، دوستش داشته باشید، ولی از ایشون استمداد نطلبید، از ایشون کمک نخواهید. اسم فرزندت را به نام اون بگذار، این محبتش هست. به راهش برو، کتابش الفتح الربانی را ببین که چه راهنمایی کرده در باب توحید ما را. به حرفش گوش کن، نه به حرف بقیه یا وگویان که پشت سر این بزرگان ما از خود درست می کند. لذا الله می فرماید وقالوا لا تذرن آلهتكم، آنها گفتند نگذارید معبودان خودتان را ترک نکنید، ولا تذرن ودا ولا سواعا، و نگذارید ود را و نسواع را، ولا یغوث و یعوق و نسرا، و نبزرگ و صالح یغوث و یعوق و نسر. این پنج تا را نگذارید. خدایا اینها این صالحین را عبادت می کنند، و به این وسیله و قد اضلوا کثیرا، همانا اینها گمراه کردند بسیاری را، بسیاری را اینها گمراه کردند با این ترفند ها. لذا خدایا شکایت این قوم را پیش تو می کنم. نوح میگه از تو چی میخوام خدایا؟ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، در این ظالمین نیفزا مگر ضلال را، مگر گمراهی را. یعنی اینها را ضلال جب منه عذاب، تفسیر کبیر نوشته گمراهی نتیجهش عذاب میشه. ولا تزد الظالمین الا ضلالا الا عذابا. این نکته را خدمت شما هم عرض کنم که وقتی که پیغمبر از قوم عاجز میاد، کی را فریاد میزنه؟ از کی کمک میخواد؟ مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء، مسلک انبیاء در مسئله دعا اینه که فقط از الله کمک بخوام. انبیاء خودشون قدرتی ندارند. در سوره قمر غالبا خواندیم که نوح علیه السلام گفت رب انی مغلوب فانتصر، خدایا من مغلوبم، مرا کمک کن، انتقام من از اینها بگیر. انبیاء از خدا کمک میخواهند. حضرت زکریا از خدا فرزند میخواهد. حضرت ایوب از خدا شفا و سلامتی میخواهد. حضرت زکریا میگه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، پروردگارا مرا تنها نگذار، به من فرزندی خلف صالح بده. حضرت ایوب میگه رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، پروردگارا من دچار آسیب شدم، مریضم، ارحم الراحمین توی، تو شفا میدی. این مسلک انبیاست. در قرآن سوره انبیا را بخوانید، همه انبیا در حاجات و مشکلات الله را فریاد زدند. اگر کسی انبیا را دوست دارد، راه انبیا اینه، راه اولیاء الله اینه، نه اینکه اینا خودشون قدرتی داشته باشند. یه آقای یک کتابی نوشته، تو اون کتابش نوشته یکی از اولیاء الله گفت که من چنان قدرتی دارم که اگر بخواهم این زمین و آسمان را زیر و رو میکنم و همه را در هم بر هم میکنم، همه این انسان ها را تار و مار میکنم، ولی من با مخالفینم این کار را نمیکنم، من دعا میکنم. چنان قدرتی خدا به من داده. این غلطه. این قدرت را پیغمبر هم نداره. این قدرت های ما فوق العاده، خارق العاده، ما فوق الاسباب، این قدرت ها مال الله هستند. همین ما میگیم که انبیاء را به جایگاه خدا قرار ندید، اولیاء را به جایگاه خدا قرار ندید. این چیزها را برای خدا بگید، برای غیر خدا نگید. ببین خود پیغمبر از خدا ملتمسانه، عاجزانه میخواد خدا یا این ظالمین را به عذاب گرفتار بکن. الله عز و جل چی میفرماید؟ حال الله میفرمای من چگونه اونها را گرفتار کردم. مما خطیئاتهم اغرقوا، از خطاهای اونها غرق شدند. به سبب خطا، به سبب این جنایت هایی که با پیامبر ما کردند، به سبب شرکی که کردند، فسادی که کردند، اغرقوا، اونها غرق شدند. فادخلوا نارا، پس فورا وارد آتش شدند. فادخلوا، علما طلاب میدانند این فا فا تعقیبیه هست، یعنی پشت سر اون، پشت سر غرق رفتن تو آتش. منظور از آتش چیه؟ عذاب قبر است. اون آتش جهنم هنوز جلو است، این عذاب قبره. خیلی ها هستن، چون عذاب قبر بیشتر در احادیث آمده، بسیاری ها هستن متاسفانه، خیلی از تحصیل کرده های ما هم متاثر شده از این دیدگاه جدید و غلط جدید و نظریه جدید. یک گروهی خودشون را اهل قرآن می نامند، می گویند ما فقط عقیده خودمون را از قرآن می گیریم. این گروه یک سری اشکالاتی دارند. یکی از اشکالاتشون اینه که اینها منکر عذاب قبر هستن، میگن در قبر عذابی نیست، چون هیچ جای قرآن نیامده، همه جا عذاب جهنم آمده. لذا بعد از اینکه بمیریم در قبر خبری نیست. خب تو حدیث اینا منکر حدیثن، میگن نه، حدیث بعدی ها معلوم نیست، درست رسوندن، غلط رسوندن، 1400 سال گذشته، به این صورت شک و تردید ایجاد میکنن، العیاذ بالله. در حالی که اولا اینها متاسفانه بی خبرند که محدثین بزرگوار برای اینکه حدیث به ما درست برسه چقدر زحمت کشیدند. یک راوی شاید به ذهن شما نیاید، یک راوی که یک حدیث را روایت میکنه، محدث اجازه ندارد و روایت نمیکنه تا زمانی که چندین نفر از رجال، از بزرگان، از امامان حدیث نسبت به اون راوی اظهار نظری نیک نکنن، تا زمانی که نگن کی بوده، در چه زمانی بوده، دینش، تقوایش، خداترسیش، علمش، حافظش به چه صورت بوده، تا زمانی که از همه اطلاعات او و بیوگرافی شخصی او مطلع نشوند حدیثش را روایت نمی کنند. و همچنین زمانی که یک نفر از یک نفر روایت بکند این را هم میگن زیاد قابل اعتماد نیست. لذا محدثین بزرگوار چنان احتیاط میکنند، چنان اینها در نقل احادیث و روایت حدیث اصولی که دارند، اصول و ضوابطی که دارند. به این خاطر خیلی از کتابهای حدیث هست که ما خودمون میگیم احادیث ضعیف هستند، چون طبق اون اصول نیستند. کتابهایی که طبق اون اصول هستند مثل صحاح ما، کتابهای صحاح، اینها طبق اون اصول هستند، این احادیث قابل قبول هستند. لذا احادیث درسته، خیلی از افراد بودن بالخصوص کسانی که میخواستن در دین چیزهایی را اختراع بکنند، اینا آمده از خود حدیث درست کردند، ولی محدثین مبارزه کردند، تمام عمرشون کتابهایی نوشتند. تک تک افرادی که در رابطه با اونها در احادیث اسمشون را میبینید، بیوگرافی اینها را در صدها کتاب شما میتونه پیدا بکنید، اطلاعات کامل به شما میدن. پس احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما رسیدن اینا همه قابل وثوق، قابل اعتماد هستن. بعد خب این گروه حدیث را قبول نداره، و حدیث را که قبول نداره میگه از قرآن عذاب قبر ثابت نشده. ما در سوره مؤمن هم خواندیم که خدای تعالی در رابطه با فرعون هم فرمود. ما معتقدیم قرآن چندین جا عذاب قبر را بیان کرده. اونجا فرعون را الله عز و جل فرمود که فرعون غرق شد، بعد از غرق شدن النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش صبح و شام بر اونها عرضه میشه، یعنی صبح و شام کباب میشد. این در رابطه با قبر و برزخ است. بعد از اون آیه می آید و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، باز روز قیامت وقتی که می رسد اونجا از سوی الله دستور داده میشه آل فرعون را به سخت ترین عذاب ببرید. پس اونجا خداوند سه عذاب ذکر کرده برای فرعون، یکی در دنیا غرق شدن در سوره مؤمن است، یکی در قبر و در برزخ اونجایی که ارواح و اجسامشون هستند عذاب می بینند، سوم در قیامت. اینجا هم در رابطه با قوم نوح آمده، بعد از اینکه غرق شدند فوراً فای تعقیب متصل پشت سر آن فادخلوا نارا، وارد آتش شدند. پس این عذابه، این عذاب برزخ، عذاب قبر از قرآن هم ثابته. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، الله می فرماید بغیر از الله هیچ یاوری نیافتن، کسی نبود اونا رو کمک بکنه، یار و یاوری نداشتن قوم نو. این معبودان و خدایانی که همیشه اونها را فریاد می زدن، اونها خبری از اونها نبود، اونها قدرتی نداشتن. وقال نوح، حال التجا و مناجات نور الله ذکر می فرماید، وقال نوح رب لا تذر على الارض، نوح گفت در محضر الله، در دربار الله گفت، بار الها لا تذر علی الارض، نگذار بر سطح زمین، من الكافرین دیارا، از این کافرین هیچ آبادی نگذار، همه اینها را از بین ببر، آبادی هایشون را از بین ببر. چرا؟ انک انتظرهم یضلوا عبادک، همانا اگر تو اینها را بگذاری، یضلوا عبادک، بندگانت را گمراه می کنند، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و اون وقت نمی زایند، زاد و ولد نمی کنند مگر انسانهای فاجر و ناسپاس، انسانهای فاسق و ناشاکر. اینجا سوالی حتما برای شما در ذهن شریف شما هم میاد مطرح میشه، مگر حضرت نوح علیه السلام علم غیب داشت که میگه فرزندانی که متولد بشن هم کافر و فاجرند، ناشاکر و ناسپاس. از خود کجا میدونست؟ بن نوح علیه الصلاه و السلام جوابش اینه، بن نوح علیه الصلاه و السلام خدا اعلام کرده بود. ما در سوره هود داریم که الله عز و جل میفرماید و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. از سوی الله به نوح وحی شد که ای نوح از این به بعد هیچ کس از قومت ایمان نمیاره الا من قد آمن، مگر همین هایی که تعالی ایمان آوردند، دیگه کسی ایمان نمیاره. پس نوح از طریق وحی خبر داشت که اینها دیگه ایمان نمی آورند، فرزندانشون هم ایمان نمی آورند. پس دعا کرد خدایا هر چی که متولد بشه کافر متولد بشه، فاجر و فاسق متولد میشه، پس ریشهشون را برکن خدایا. این دعا را کرد. الله عز و جل دعای نوح را قبول کرد و خواندیم که اینها غرق شدند، همه از بین رفتند بغیر از افرادی که با نوح در کشتی بودند. آخر دعای نوح را الله عز و جل ذکر می فرماید. نوح اینطور دعا کرد، رب اغفر لی ولی والدی، بار اله مرا ببخش و پدر و مادر مرا ببخش، ولی من دخل بیتی مؤمنا، بار اله اون کسی که وارد خانه من به صورت مؤمن داخل میشه، یعنی تمام اهل ایمان را ببخش، اینا که خانه من با ایمان می آیند وارد می شوند، و همچنین بقیه مؤمنین و مؤمنات را، وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مؤمنین جهان را و زنان مؤمن را، همه را ببخش، همه را خدایا ببخش. ولا تزد الظالمین الا تبارا، در ظالمین نیفزا مگر هلاکت را، ظالمین را هلاک بگردان، نابودشون کن، اما مرا پدر و مادر من را، مؤمنینی که وارد خانه من میشن و بقیه مؤمنین و مؤمناتی که تا قیامت میآیند، همه را ببخش. اینجا مفسر بزرگوار علامه آلوسی بسیار استنباط جالبی کرده، نکته جالبی گفته که این نوع نکاتی که مفسرین خدا رحمتشون کنه ذکر میکنن ما را امیدوارتر میکنن. فرموده ببینید نوح دو تا دعا کرد، یکی دعای تبایی و هلاکت و یکی دعای مغفرت و بخشش. دعای تبایی و هلاکت برای قوم کرد، پذیرفته شد، خدا قوم را هلاک کرد. ما در چند جای قرآن خواندیم خدا اونها را نابود کرد. دومین دعا هم دعای مغفرت برای خودش، والدینش، مقتدیانش و بعض برای ماها هم دعا کرد، ولی المؤمنین والمؤمنات. لذا می فرماید که از رحمت خدا بسیار بعید است که یک دعا را قبول کنه یکی دیگر را قبول نکنه. گرفتید نکته ای که علامه آلوسی می فرماید؟ امکان نداره که یک دعا را قبول کنه یکی دعا دیگر را قبول نکنه، دیگری را هم قبول میکنه انشاءالله. یعنی اینه که امیدوار باشیم بنابر دعای نوح و پیامبران، پیغمبر خود ما چقدر دعا کرده ما بخشیده میشیم. میفرماید که قد دعا علیه السلام دعوتین، نوح علیه السلام دوتا دعا کرد، دعوت علی الكافرین و دعوت للمؤمنین، یک دعا بر علیه کافرین و یک دعا بنفع مؤمنین. و حیث استجیبت له الاولا، وقتی که اجابت شد اولی دعای بر علیه کافرین، فلا یبعد ان تستجاب له الثانیه، بعید نیست که دومی هم انشاءالله اجابت میشه. والله تعالی اکرم الاکرمین، چونکه خدا من اکرم الاکرمین است، وقتی که کفار را تباه می کند حتما مؤمنین را هم مغفرت می فرماید. الله عز و جل ما را هم مشمول این دعای پیغمبر خودش بگرداند.